सुनना एक गल दस सच्ची सच्ची दसेंगा तू ही दस तेरी गल किड़ी नहीं मनी मैं हर गल तेरी विच नहीं लड़ बनी मैं तू ही दस तेरी गल किड़ी नहीं मनी मैं हर गल तेरी विच नहीं लड़ बनी मैं दिल गल गल उतेड़े न कर चना जकरे न कर डेली डेली लड़े न कर हाय चना जकरे न कर तेरे उत्ते मर दिया चिड़का क्यों रहता मैनु मारदा जदों कित्थे बैठदा यार नाल सोणिया विच तां भुल जावे मेरे प्यार दा तैनू की ना कर दिया तेरे उत्ते मर दिया चिड़का क्यों रहता मैनु मारदा जदों कित्थे बैठदा यार नाल सोणिया विच तां भुल जावे मेरे प्यार दा रियाज अली हर दोष मेरे उत्ते मर गया न कर चन्ना जतरे न कर डेली डेली लड़े गया न कर चन्ना जतरे न कर डेली डेली लड़े गया न कर पीना खाना जान बूझ बनता क्यों मीन खुदा करे हर चन्न दिन हर पैर चन्न तेरे नाल जिंदगी हसीन तेथो वद तेनू जान भुल जाव पीना खाना जान बूझ बनता क्यों मीन सुना मेरे नाल बार जाके गहरा कोल खड़ेगा न कर